Labotek Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotek Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W najbliższych tygodniach zapadnie decyzja dotycząca badań przesiewowych na obecność koronawirusa, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wzrost zachorowań w Korei Południowej. W Seulu przywrócono niektóre obostrzenia. 15 lat więzienia grozi trojgu fałszerzom pieniędzy. Do obiegu wprowadzali 20-funtowe banknoty. 141 nowych zakażeń koronawirusem odnotowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 5 osób. Liczba śmiertelnych ofiar COVID-19 w naszym kraju wzrosła do 1043, a zachorowań do prawie 23 tysięcy. W ciągu doby wyzdrowiały 132 osoby, a od początku pandemii 10 692. Aby sprawdzić, ile osób realnie zostało zakażonych, w najbliższych tygodniach zapadnie decyzja dotycząca badań przesiewowych, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz dodał, że takie badania planuje większość państw, ponieważ jest duża liczba osób niezdiagnozowanych, które nie mają objawów. Osoby, które przychodzą bezobjawowo COVID-19, często nie widzą nawet potrzeby kontaktowania się z lekarzem, bo tych objawów najzwyczajniej w świecie nie ma. Więc zakładam, że w najbliższych miesiącach takie badanie przesiewowe po to, żeby choćby przeanalizować ilość możliwych zakażeń, ilość transmisji w społeczeństwie, które były zakażeniami bezobjawowymi, na pewno jest skazana. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że Polska ma już zakupione testy do takich badań. Od 19 czerwca kibice będą mogli wrócić na stadiony piłkarskie i żużlowe. Obiekty będą mogły być wypełnione w 1/4. Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk przypomniała, że od jutra będzie można uczestniczyć w zajęciach sportowych do 150 osób. Bardzo się cieszę, że właściwie w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie wrócić nie tylko oczywiście z piłką nożną, ale też dzisiaj ruszają treningi Ekstraligi Żużlowej. Oprócz tego od jutra też będzie można uczestniczyć w zajęciach sportowych, ale też w współzawodnictwie sportowym na otwartej i zamkniętej przestrzeni do 150 osób, więc za przykładem piłki nożnej Ekstraklasy idzie też cały sport. Piłkarska Ekstraklasa wznawia rozgrywki już dziś, a Liga Żużlowa 12 czerwca. Na razie rozgrywki będą się odbywać przy pustych trybunach. Wzrost zakażeń w Korei Południowej. W Seulu przywrócono część ograniczeń związanych z epidemią. Od dziś do 14 czerwca w Seulu i okolicznych miejscowościach zamknięte będą parki, muzea i galerie sztuki. Władze zaapelowały do właścicieli barów i klubów nocnych o zawieszenie działalności, a do pracodawców o umożliwienie pracy zdalnej. W Korei Południowej, która na początku maja nie miała żadnych nowych przypadków zakażenia patogenem, doszło do rozprzestrzenienia się koronawirusa z dwóch ognisk. Jedno z nich związane jest z seulską dzielnicą barów Itaewon. Drugie wykryto w centrum logistycznym należącym do dużej firmy wysyłkowej. Liczba zakażonych pracowników centrum logistycznego w Bucheon wzrosła do ponad 100 z 70 wczoraj. Prawie 90% zakażeń w Korei Południowej w tym tygodniu wykryto w Seulu bądź okolicznych miejscowościach. Restrykcje związane z zapobieganiem epidemii wracają, bo lokalne władze obawiają się znacznego wzrostu zachorowań na COVID-19. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wprowadzenie do obiegu podrobionych funtów zarzuca trzem osobom z Pomorza tamtejsza prokuratura. Grupę rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, mówi prokurator Marzena Muklewicz. Podczas przeszukania zatrzymanych oraz ich miejsca zamieszkania ujawniono ponad 120 banknotów o nominale 20 funtów brytyjskich. Z oględzin banknotów wynika, że numery seryjne w wielu przypadkach powtarzały się, co jednoznacznie wskazuje, że są to banknoty podrobione. Za podrabianie i wprowadzenie do obiegu fałszywych pieniędzy grozi nawet 15 lat więzienia. Sąd aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Reanimowany kierowca, dwoje pasażerów w szpitalu po wypadku busa w Górze Kalwarii pod Warszawą. Pojazdem podróżowało 10 pasażerów. Ustalane są przyczyny zdarzenia, mówi Jarosław Sawicki z policji. Nie wiadomo, przy czym kierowca zjechał na pobocze, uderzył w drzewo na ulicy Dominikańskiej w Górze Kalwarii. W pojeździe przebywało 10 osób, dwie z nich zostały zabrane przez pogotowie do szpitali. Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 79. Jedna osoba zginęła w zderzeniu busa i ciężarówki na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Gościsław i Kostomłoty. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A dlaczego nie? No z powodów... Bo znamy takich, tę władzę z dotychczasowych ale z powodów działań. Takich czysto praktycznych. No, ja bym wolał mieć, powiem tak praktycznie, troszkę zabawię się w polityka. Ja bym wolał mieć skuteczny instrument. A skuteczny instrument oddziaływania jest wtedy, kiedy Trójki, czy też jakiejś stacji słucha no, znaczne grono odbiorców, prawda? Cieszy się wysoką słuchalnością. Co mi po instrumencie, który jest na poziomie 2-3%? No to, to jest chyba jasne. To audytorium jest wtedy istotne, wtedy ważne. Mogę wtedy przekazywać pewne treści, kiedy jest bardzo, bardzo szerokie. A poza tym, co mi z tego, że na przykład czegoś jakiejś stacji słucha określone grono odbiorców głosujących tak, a nie inaczej. Ja ich już mam. To wolałbym zadbać albo spróbować dotrzeć do tych, których nie mam. Który chce przekonać. No ale chcesz być tym przekaźnikiem? Zaraz, bo tutaj nie, troszeczkę... Nie. Właśnie. Ja powiedziałem na początku, panie Michale, błagam, ja powiedziałem, zabawię się w politykę. Teoretyzowałem. Aha. Chciałem przyjąć na chwilę tę rolę i sposób myślenia, broniąc pewnej logiki po prostu. Bo często jestem pytany, prawda, no a jak to będzie? No mam nadzieję, że tak będzie, że ta logika i ta świadomość i ta refleksja po prostu w przyrodzie wystąpi, no. Tyle, że trafiasz na bardzo trudny czas. Najbliższe co tygodnie... Co pan powie? Wie pan co? Niech pan mi powie coś, czego ja nie wiem, dobra? Dobrze. To tak zróbmy, będzie ciekawiej. Mhm. Czyli na taki zarzut, że możesz stać się mimowolnym ocieplaczem, aha, odpierasz, że zrobisz wszystko, żeby tak nie było. Z jednej strony, ale z drugiej strony, no, muru nie przeskoczę. No, jeżeli część odbiorców, słuchaczy uzna, że taką rolę okaże się, że taką rolę wypełniłem, trudno, no cóż ja mogę zrobić? Wiele razy rozmawialiśmy, czy w pokoju, w którym przygotowujesz się do audycji, czy w czasie naszych wyjazdów, o takiej wizji radia. Jesteś bardzo doświadczony, mówi się o tobie, że jesteś takim radiowym zwierzęciem. Rzeczywiście czujesz eter, czujesz się świetnie przy mikrofonie. Jaką ty masz wizję Trójki? Abstrahując od w tej chwili tej sytuacji, w jakiej się znalazłeś, pewnie masz jakiś pomysł na to, jakie to miałoby być radio. Czy to miała być taka Trójka, jaka była 40 lat temu? Czy wtedy, kiedy w Polsce Trójka, się wszystko pozmieniało? Czy... Trójka co do zasady, powinna trzymać się tego, jaka była. A co do treści i osób, które tu występują i są z państwem, powinna się zmieniać. W jakim kierunku? Proszę pana, no wie pan, nie chcę pana urazić, ale my powoli, panie Michale, troszkę jesteśmy po sezonie. W związku z tym trzeba się z tym liczyć i trzeba na to zwracać uwagę. Świeża krew. Ja bym chciał spotkać w Trójce takich ludzi, jak niektórzy z nas sprzed 30 lat. Czyli takich, którzy chcą zbawiać świat, którzy uważają, że my operujemy, bo pewnie operujemy, ten język się przecież bardzo zmienia, już starym, skostniałym, XIX-wiecznym językiem, że ta narracja jest w ogóle nie przystaje do dzisiejszych czasów. Chcą rewolucyjnych zmian w radiu, uważają, że wszystko wiedzą najlepiej, I uważają, że są mistrzami świata. Ja bardzo będę się starał, żeby takich młodych inteligentów tutaj zaprosić. Czyli na przykład środowego popołudnia, kiedy najpierw ma godzinę muzyczną Piotr Kaczkowski, mhm, a po nim wchodzi Marta Malinowska. No proszę bardzo, a to komuś przeszkadza w życiu? Nie, ja podaję to jako przykład, bo ja też proszę, uważam, że to jest głęboko proszę, sensowne, proszę, żeby było miejsce dla dinozaurów. Mhm. Że jest Baszka Marcinik ze swoim bardzo charakterystycznym wizerunkiem radiowym, mhm, a po niej wchodzi ktoś, kto jest ostry, brutalny i tnie skalpelem. Nie wiem, czy musi być brutalny. Raczej wolałbym, żeby był na antenie czuły i mądry. Ale tak, ale co do zasady tak. I teraz pytanie, jak to wszystko poukładać? No ile to... czasu na to potrzebujesz? Będziemy o tym, panie Michale, rozmawiać, ponieważ ja między innymi pana, jak i cały zespół zaproszę do takiej rozmowy. Ponieważ ja wszystkiego sam nagle nie wymyślę. Mam parę pomysłów, na osoby, na audycje, na akcje, ale to będzie praca na pewno zbiorowa. Mam nadzieję, że jeszcze, czy jestem pewien, bo inaczej byśmy nie rozmawiali. Jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie jeszcze takie resztki energii, taką młodość po prostu, bo to wszystko, jak się człowiekowi jeszcze chce wymyślać, to znaczy, że jest młody, że w ogóle mu się chce żyć. Na razie postawiłeś na autonomię redakcji. Nie ingerujesz w wybór kierowników. Tak, dlatego, że to od razu ogłosiłem, że poproszę o wybór. Każda redakcja wybierze sobie kierownika. No to jest chyba logiczne rozwiązanie, bo to redakcja, to ci ludzie będą się z tym człowiekiem mordować, a nie ja. Ja sobie poradzę. Mamy zatem już nowego kierownika redakcji muzycznej. Mamy, fantastycznego. Mamy Mariusz Owczarek, prawda? Tak. Mamy nowego kierownika redakcji publicystyki. W trakcie? A nie, już mamy, zdaje tak się, tak. Sylwia, hej. Jasne. Nie ma jeszcze nowego kierownika redakcji aktualności. Co nie znaczy nie ma, ale będzie. Co nie znaczy, że ktoś, kto był kierownikiem, bo w tej naszej grupie radiowej trójkowej tak jest, że po prostu zostajemy w zespole, prawda? Najlepszym przykładem ty jesteś. Co nie znaczy, że ktoś, kto był kierownikiem, nie zostanie w trójce. Zostanie. Panie i panowie, czas na kolejne pytania z państwa strony. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. I Michał Olszański. Kuba dzisiaj przysłuchuje się państwa opiniom na temat przyszłości trójki. Pytanie, które stawiamy, czy zostanie pan z trójką, którą będzie dyrygował, może dyrygent to nie to słowo, ale w każdym razie redaktor naczelny, to jest chyba odpowiednie słowo, Kuba Strzyczkowski. Panie Piotrze, co pan na tak postawione pytanie? Halo? Tak, witam pana. Witam, to ja zacznę z przytupem. Łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego radia, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Piotrek Zaścianek. Tak. To jest moja odpowiedź na pytanie zadane w tej audycji. Dziękuję bardzo. Tak. Jednoznaczna. Kaja teraz. Pani Kaju, słucham panią. Halo? Halo, dzień dobry. Tak, chyba Maja. Maja. A, pani Maja. Maja. Witam panią. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić do państwa pierwszy raz w takiej sytuacji. Oczywiście, że zostaję w trójce, z takimi osobami, z taką trójką, która jest teraz, razem z mężem. I oczywiście będziemy kibicować panom, panu Kubie i trzymać kciuki, żeby ta trójka była taka, jak była kiedyś. Bardzo pani dziękujemy. I pan Wiesław ma głos w tej chwili. Dobry wieczór panu. Dzień dobry. Dzień dobry panom. Serdecznie pozdrawiam z nad Bałtyku panów redaktorów. Jeśli mogę, słowo do pana redaktora, dyrektora. Panie redaktorze, obecny dyrektorze, wielkie, wielkie dzięki, że pan jest, że pan się podjął. Jest pan, no, prawdziwym kapitanem na jachcie. Panie redaktorze Strzyczkowski, jest pan człowiekiem z wielką klasą. Jest pan człowiekiem z kinderstubą. Jest pan człowiekiem z empatią. Życzę panu, żeby w pańskim otoczeniu obecnym i przyszłym byli przede wszystkim ludzie w stosunku do pana lojalni. Pan powiedział, że jest pan, no, pesymistą w ogóle. Nie, w tej sprawie tak. Jestem optymistą, natomiast na co dzień rzeczywiście przez życie byłem raczej pesymistą. Rozumiem. Zresztą jest takie powiedzenie, że jak to było, panie Michale, pomóż mi pan, że optymista to jest ten niedoinformowany, tak? Nie, a pesymista, przepraszam, a pesymista to jest też optymista, tylko dobrze poinformowany. Dobrze, tak. O, no właśnie, tak, tak. Dokładnie tak. Mhm. Dlatego, no tak panu dużo, dużo dobrego życzę, żeby to się powiodło, żeby wrócili ci, co chcą i mogą. Bardzo panu dziękuję, chociaż wiem, jakie to by trudne, dlatego tak, nigdy na wodzie się nie paliłem do tego, żeby pływać z załogą, bo to się wiąże z kosmiczną odpowiedzialnością, dlatego lubię pływać sam. A to kolejne zresztą ważne pytanie, zaraz pan Witold się odezwie. Dziękujemy panie Wiesławie. Masz doświadczenie w prowadzeniu dużego zespołu? A co to znaczy duży zespół? kilkudziesięcioosobowym. To jest wyzwanie, w mniejszym gronie pewnie tak. A, no zobaczymy. Znaczy to jest nowe doświadczenie dla ciebie. No pewnie, że tak, ale pochlebię sobie. No, Michał, byłeś podczas tego spotkania naszego pierwszego. Byłem sam przed gronem kilkudziesięciu osób, targanych różnymi emocjami. I jeżeli mimo wątpliwości, mimo potem rozmów różnych indywidualnych, co do zasady udało mi się przekonać was do jakiegoś pomysłu, no to chyba nie jest tak najgorzej. Byłeś uczciwy w tej rozmowie, to prawda? No, panie Witoldzie, witam pana. Dzień dobry, witam panów, witam słuchaczy. Ja słucham Trójki przez ostatnie, no właściwie od początku, czyli ponad 50 lat. Jeszcze za czasów, jak się zgrywało utwory podawane na taśmy szpulowe. I obserwując to, co się działo przez ostatnie paręnaście dni, czy może już tygodni, myślałem, że potoczy się to w innym kierunku. To znaczy, że obydwaj panowie również opuścicie tą Trójkę i z tymi, którzy już odeszli, stworzycie coś zupełnie nowego i niezależnego od żadnych sił politycznych. A tu nagle taka przykra niespodzianka. A tu nagle taka niespodzianka i ja myślę, że w tej niespodziance zostanę i jak powiedział któryś z poprzednich słuchaczy, będę chciał sprawdzić, co się z tego urodzi, że tak powiem, bo jestem optymistą akurat też w tej sprawie. Choć mam jeszcze drugą taką uwagę, mianowicie od jakiegoś czasu radio reklamuje zrobienie nowej aplikacji. Ja dzwonię z Wielkiej Brytanii, więc słucham na aplikacji i muszę stwierdzić, że ta aplikacja jest niedorobiona jeszcze. No, także miejmy nadzieję, że to się zmieni. Bardzo panu dziękuję. Panie Michale? Dziękujemy bardzo i przez chwilę posłuchamy, proszę państwa, w tej chwili Creedence Clearwater Revival i wracamy do rozmowy z państwem. Godzinie prawdy z państwa udziałem, a zatem mamy także tutaj audycję za, nawet przeciw. Zastanawiają się państwo, co dalej z Trójką pod kierownictwem Kuby Strzyczkowskiego. I jako pierwszy w tej serii pytań właśnie pan Kuba się odzywa. Witamy pana. Witam serdecznie. Bardzo serdecznie państwa pozdrawiam. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kuba, ja jestem rocznik 94, więc ja jestem mniej żyję na świecie niż pan jest w Trójce związany z Trójką. Pana pamiętam doskonale z Zagadkowej Niedzieli. Tak, czytając pana wywiady, dowiadując się, że pan lubi później stawać. To miałem, panie Kubo, już takie spotkania. Kiedyś przychodzi właśnie taki już pan w dojrzałym wieku, mi się wydawało. No i tak właśnie zwrócił się do mnie. Wychowałem się na panu, więc... Uciekłem z przerażeniem. No i? Więc bardzo jestem szczęśliwy, że pan został Trójcy i pan teraz dobrze to kierował. Ja chciałem zapytać o audycje nocne, bo powiem szczerze, że dla mnie Trójka poza ramówką dzienną, więc dla mnie też bardzo ważna noc. Często pracuję, tworzę, jestem informatykiem, więc często pracuję w nocy, na przykład audycje pani Kaczkowskiej, pana Osłowskiego, doktora Wieczura, to były też takie audycje, gdzie ten fermer intelektualny z słuchaczami zachodził, że można było pisać maile, wymieniać się doświadczeniami, muzyką i czy... Jest szansa na to, że Trójka powróci do tego, że te audycje nie dał drugiej nocy, tylko będą o północy. Tak, bo panie Kubo. Północ jest pora bardzo późno, a północ jest taką porą, gdzie właśnie jeszcze jest szansa na to, żeby słuchać się... Jak najbardziej, jak najbardziej. Na razie to takie pytanie troszkę wyprzedzające, natomiast będziemy pracować nad zapewne nową ramówką, bo co jakiś czas w radiu zmieniamy ramówkę, proponujemy nowe rzeczy, ale na razie, no na razie chcemy uruchomić antenę i od tego zacząć, stworzyć pewne podstawy, a potem będziemy się zastanawiać nad tym, co zmienić, natomiast wszystkie pozycje, mam taką nadzieję, no nie wszystkie, bo już to wiadomo, ale większość pozycji, które państwo znają, powrócą na antenę. Trójka jako stacja muzyczna z elementami słowa, to będziesz w tę stronę szedł, czy bardziej Trójka jako stacja, której słowo jest równoważne muzyce? Wolę tę drugą koncepcję. A jeśli zatem to polityka. Jak widzisz politykę w Trójce? Bardzo dobrze widzę. Będzie obecna. W jaki sposób? Spotkania z politykami w takiej albo nowej formie, nad tym się jeszcze zastanowimy, a w takiej, którą państwo znają, programy publicystyczne z udziałem polityków czy komentatorów. Dlaczego nie? Ale czy widzisz także komentatorów w roli prowadzących te audycje, czy wolałbyś, żeby to byli twoi dziennikarze? Wolałbym, żeby to byli moi dziennikarze, ale może zdarzyć się tak, że ktoś, kogo państwo postrzegają jako osobę taką szalenie wyrazistą, a tym samym związaną na przykład sympatiami z jakąś stroną, nie wykluczam, że również pojawi się taka osoba w roli osoby prowadzącej, chociaż jak mówię, to są troszkę pytania wyprzedzające wszystko, troszkę padające za wcześnie, bo no jeszcze troszkę proszę dać mi czas. No dobrze, zatem na konkrety poczekamy, a ciekawe o co zapyta pani Dorota, którą witamy. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Bardzo proszę. Ja chciałam podziękować za to i powiedzieć, że ja będę słuchać i słucham cały czas Trójki. Dziękuję panu Kubowi za to, że zawsze do wszystkich mówi na pan, pani, za takie sprawy i za muzykę. Chciałam tylko powiedzieć, że ja za wami zawsze zostanę. Dziękuję ślicznie. Dziękujemy pani Doroto. Ciekawe, pan Michał, czy pan też, panie Michale, jest na tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja powiem, ja jestem bardzo rozdarty. Może jako jeden z nielicznych, tak powiem, że nie podzielam do końca tego entuzjazmu wszystkich słuchaczy, którzy dzisiaj dzwonią i pozwolę sobie wytłumaczyć dlaczego. Otóż wczoraj po Spermach, kiedy ponownie witał się ze słuchaczami o 10 rano, powiedział, użył takiego dosyć trafnego porównania, że on czuje się jakby wchodził ponownie do tramwaju. Ja chciałem przypomnieć, że cała sytuacja, całe to zamieszanie z Trójką, od czego się zaczęło? Zaczęło się od oskarżeń wobec Marka Niedźwiedzkiego i zespołu Listy Przewodów i od odejścia Marka Niedźwiedzkiego. I teraz mam takie wrażenie, że ten tramwaj, o którym mówił pan Piotr, rusza w trasę bez najważniejszego pasażera, bez Marka Niedźwiedzkiego. I po prostu jestem rozdarty, bo czuję, że rusza trochę za wcześnie. Mam nadzieję, przepraszam, że panu przerywam, ale mam nadzieję, że to rozdarcie szybko panu minie. ponieważ ja też nie wyobrażam sobie, zwłaszcza w tej sytuacji, ale i na co dzień, tej anteny bez Marka Niedźwieckiego, bez listy przebojów z udziałem Marka Niedźwieckiego, bez audycji Marka, i zrobię wszystko, aby państwa mile zaskoczyć. Jeszcze jedno zdanie, jeśli można. Tak, bo właśnie o to mi chodzi. Ja mam bardzo przykre wrażenie, że bardzo dużo ludzi w tej chwili o Marku Niedźwieckim zapomniało. Nie mówię, że pan. To absolutnie nie jest... Drogi panie, a jeżeli pan nas słuchał, to a propos tego argumentu od początku, po 12 ja odczytałem przeprosiny skierowane pod adresem pana Marka, jak również pod adresem pana Bartosza Gila i Haliny Wachowicz. Więc sądzę, drogi słuchaczu, że jesteśmy na dobrej drodze. Pytanie oczywiście, czy przeprosiny z twojej strony, jako redaktora naczelnego, zostaną potraktowane przez całą trójkę jako wystarczające. I tego jeszcze nie wiemy. No może nie przez całą tę trójkę, znaczy nie przez stację, tylko przez trzy osoby. Jasna sprawa. Naturalnie. Bardzo dziękujemy panu. I teraz pani Elżbieta. Dzień dobry, pani Elu. Dzień dobry, ja dzwonię z Opola i chciałam też dołożyć kilka słów na ten temat. Jestem jak najbardziej za. Przysłowie zawsze mówi, że trzeba dawać drugą szansę, no w tym przypadku którąś z kolei. Nie będę powtarzać zasłyszanych frazesów, że trójka ukształtowała mój głos muzyczny i tak dalej, bo to oczywiste. No i chciałam podziękować panu Jakubowi za próbę reanimacji. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, słodko i różowo, dołożę łyżkę dziegciu, a mianowicie chciałabym zapytać, kiedy administratorzy strony trójkowej, internetowej, zajmą się w końcu usunięciem oświadczenia pana Kowalczewskiego dotyczącego oskarżeń pana Marka, mianowicie o to, że manipulował listą, bo tutaj mówimy o przeprosinach, mówimy Droga pani, tak? Od razu przepraszam, że przerywam, bo skomentuję, tak? Jeśli pani pozwoli. Oczywiście. W ramach tego wezwania przedprocesowego, o którym na początku programu mówiłem, skierowane będą z mojej strony przeprosiny dwojakiego rodzaju, to znaczy z jednej strony, jak państwo słyszeli, odczytałem swoje oświadczenie na antenie trójki, z drugiej strony, bo chyba o tym nie powiedziałem, oświadczenie tej samej treści wysłałem do portalu Polskiego Radia, do portalu, który również opiekuje się naszą stroną, stroną trójki. No i jestem przekonany, wierzę w to bardzo gorąco, że to oświadczenie zostanie po prostu umieszczone na naszej stronie. A poprzednie zdjęte, tak by było najlepiej i taka była intencja pani Eli. Bardzo dziękuję pani. Jeszcze pan Krzysztof. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Ja przede wszystkim chcę podziękować za to, że pojawił się głos na temat tego, że będzie miejsce dla młodych osób, również z uszanowaniem osób doświadczonych. Tutaj panowie nazwali ich dinozaurami, ale mnie ciekawi jeszcze inny wątek. Mam wrażenie, że w trójce marginalizowane są kobiety. I właściwie jak się mówi o tym, co się działo w trójce, w ogóle się nie mówi o Agnieszce Szydłowskiej, Oli Kaczkowskiej, Annie Gacek, Agnieszce Obszańskiej, wcześniej Magdzie Jeton, Monika Olejnik też przecież odeszła z trójki. I chciałem zapytać, czy też kobiety wreszcie znajdą właściwe miejsce i będzie podkreślane to, że trójka też stoi kobietami. No jak najbardziej, no to jest chyba oczywiste, ale ja nie mam takiego wrażenia. Masz takie wrażenie rzeczywiście, że mamy na antenie za mało kobiecych głosów, za mało kobiecych osobowości? Tak się właśnie zastanawiam, zdziwiłem się troszkę. Na pewno brakuje mi kilku kobiecych głosów w naszym newsroomie, bo wiesz, że straty, jakie nasz zespół informacyjny poniósł w ciągu ostatnich lat, są niewyobrażalne. Ale będą powroty. Tutaj od razu też mogę państwa i ciebie uspokoić, będą powroty. Wróci na przykład właśnie między innymi kobiecy głos. Z tych głosów, które wcześniej były, tak? Do serwisu. No dobrze, a zatem panie Krzysztofie, przyjmujemy tę uwagę. Więcej kobiet na antenie trójki, wszak trójka to ona. Już za chwilę wracamy do rozmowy z państwem. What a good place to be. Don't believe it. To speak a different language and it's never something to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something to me. No, oh, oh, oh. It's to buy you all a drink. And if we ask all the questions, will you take all your clothes up and back to the kitchen sink? What a good place to be. Don't believe her, cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe her, oh no, cause it's never really happened to me. What a good place to be. Don't believe her, speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe her, oh no, cause it's never been happy for me. Don't believe her, don't believe her, don't believe her, don't believe her. It's happy hour again and again and again and again. It's happy hour again. Powiem ciągle, państwu, ciągle nie mogę uwierzyć. No właśnie, przed chwilą Jakub Strzyczkowski, nasz nowy dyrektor, rozejrzał się dookoła i powiedział, jak to jest, że po tych kilku dniach, kiedy tutaj de facto playlista była emitowana, zresztą bardzo chwalona, bo wszyscy widzą, świetna muzyka. Autor Mariusz Owczarek. Tak jest. I że naraz jesteś ty, jestem ja, są słuchacze, którzy z nami rozmawiają, że się zastanawiamy o przyszłości Trójki, że to takie mocno abstrakcyjne. Troszkę abstrakcyjne, ale jednocześnie w sumie radosne, bo przecież jeszcze parę dni temu nas nie było, nie było człowieka żywego po tej stronie mikrofonu, a teraz mamy szansę, więc może powoli czas ocierać łzy i cieszyć się po prostu Trójką. Dobrze. I pracować nad tym, żeby była najmądrzejsza i najpiękniejsza. Ale to będzie znowu takie pytanie troszkę na otrzeźwienie, Kuba. W tym dzisiejszym wywiadzie na pytanie, czy Trójka może być obiektywna, odpowiadasz, obiektywna to jest książka telefoniczna. No tak, to taki stary mój żart po prostu, bo wszyscy mają na ustach ten obiektywizm, a ja czytam co tydzień 5-6 tygodników. Od deski do deski. Ja wiem, że to ktoś powie, że jestem stuknięty. Nie twierdzę, że nie. Od których zaczynasz? Z prawej czy z lewej? Od pierwszego z brzegu. To znaczy, to jest najwyższy czas, to jest polityka, to jest w sieci, to jest do rzeczy, to jest Newsweek. To jest wprost, ale teraz już bez wydania papierowego, ale też był taką pozycją. Nie, kolejność jest właściwie tu obojętna. Ja jestem uzależniony od tego czytania i bardzo to lubię, a najbardziej lubię nie zgadzać się z autorem. A zwłaszcza z autorem, który ma argumenty, który fajnie, ciekawie argumentuje. Bo czasami tak zgrzytam zębami i myślę sobie, no tak, no tutaj to on ma rację. Więc cały czas ja prowadzę niemalże dialog z tymi artykułami. No po prostu to lubię. Ale dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że to taka powinna być Trójka. Trójka jako forum. Trójka otwarta na wszystko. Trójka, która się nie oburza nawet na ryzykowne pytanie, bo dzisiaj to pytanie z mojej audycji było przywoływane. Nie oburzajmy się. Na to możemy zwrócić uwagę, ale nie róbmy awantur w związku z tym. Bo to nie czas na dobry przegląd prasy w Trójce? O tak, jak najbardziej. Który robiliby dobrzy, niezależni dziennikarze. A co to znaczy, bo od tego się zaczęło obiektywne. A co to znaczy niezależni dziennikarze, że odwrócę pytanie? To a propos pańskiego pytania o obiektywizm. Dlatego prześmiewczo czasami, bo to jest prześmiewcze z mojej strony, mówię, obiektywna to jest książka telefoniczna. Pewnie, że z grubsza wiemy, na czym to polega, że trzeba dążyć do jakiegoś ideału, ale ten wielokrotnie nawet przywoływany przez wszystkie redakcje świata BBC. Przecież też niestety ma coś na sumieniu w związku z wojną w Iraku, bo kiedy trzeba było swojego czasu uzasadnić potrzebę, a to była potrzeba rządu i premiera ówczesnego, potrzebę wysłania wojsk brytyjskich w ramach koalicji do Iraku, no to nagle się okazało, że BBC zrobiła taki potężny film dokumentalny o broni chemicznej, która rzekomo tam występuje. No to wtedy politycy powiedzieli, no Jeżeli tak, skoro tam jest broń chemiczna, która rzeczywiście jest poważnym zagrożeniem, nie ma wyjścia, trzeba wojska wysłać. Szukali bardzo długo. Tej broni chemicznej, ostatnie zdanie, okazało się, że tam nie było. Nigdy jej nie znaleziono. Panie Karolu, witamy pana w tej audycji. Dzień dobry. Pozdrawiam, dzień dobry, Sulejówek. Najważniejsze jest czytanie, ale adrem. Kibicuję panu, panie Kubio, szczerze, żeby się powiodło. Jestem trochę w rozkroku, ale w rozkroku nie czy zostać z Trójką, czy nie zostać, tylko w rozkroku, bo słucham i Trójki, i programu Drugiego Polskiego Radia. Bardzo panu dziękujemy. Pozdrawiamy pana. Pani Anno, witamy panią. Dzień dobry, witam serdecznie panów. Ogromnie się cieszę, że pan Kuba się podjął tego zadania. Ja akurat jestem, należę do tych osób, które wierzą w to, że się uda. Słyszę opinię, że do wyborów, a później nam pokażą, no to wtedy znów pójdziemy pod Trójkę. Tak, myślę, że trzeba walczyć do samego końca o to, żeby to radio było, trwało. Zgoda, tylko ja przestrzegam przed takim rewanżyzmem. Proszę to docenić i proszę zwrócić na to uwagę, że w tym nowym pomyśle, w tej szansie mieliśmy partnerów, mieliśmy decydentów, którzy na pewne moje propozycje po prostu się zgodzili. Proszę o tym pamiętać. No dobrze, ale musisz jeszcze to zweryfikować, bo na razie jedziesz na obietnicach. No to będziemy razem weryfikować, panie Michale. No, no tak. No tak, no. Troszkę, wie pan, czasami, ja to rozumiem pana rolę, ale pan to tutaj troszkę występuje w roli i w charakterze takiego smerfa Marudy. Nie uda się, ale no, ale dobrze. Wręcz absolutnie ale, nie. Taka czekoladka. Dalek jestem od smerfa Marody. Ja pewnie, jestem pewnie. Smerfem realistą. Opowiem panu anegdotę. Proszę, niech pan opowie. Zresztą związaną anegdotę z programem Trzecim. Pamiętam taki wyjazd wiele, wiele lat temu. W Trójce był taki kierowca, Józek Konkoleski. Bardzo świetna legenda. Postać. Legenda, tak. I był wyjazd, jechaliśmy polonezami. Głucha noc, lekki deszcz, zimno, no paskudnie, głodno, chłodno, daleko, jak ja to mówię, do najbliższego człowieka wiele kilometrów, dwa samochody jadą, te dwa polonezy i w pewnym momencie w samochodzie Biuska pęka linka gazu. To jest taka stalowa lineczka. Ona jest bardzo ważna, no bo nie da się jechać, po prostu upraszczając. Więc samochód staje, rozglądamy się, nie było telefonów komórkowych, przypomnę, nie było kontaktu, no po prostu sytuacja dramatyczna zupełnie. I w pewnym momencie drugi kierowca, pan Zbyszek, otwiera klapę tego poloneza i z tyłu tam z jakiegoś koszyczka wyjmuje linkę gazu. Linkę gazu. Czyli no. W zasadzie zachowuje się jak marsjanin ze świętym Mikołajem razem wzięci. I podaje tę linkę Józkowi, a Józek tak patrzy, ona rzeczywiście, ta linka, nie była pierwszej świeżości, no nie była wyjęta z folii, tam jakaś brdza była mała, coś tam było, ale linka. Tak. Józek tak patrzy, mówi, mówi, taka stara. Dobrze, tylko ja jeszcze raz powtórzę, ja wydaje mi się, że jestem bardziej smerfem realistą, ponieważ ja będąc, i tu mówię otwarcie, być może niektórym słuchaczom się narażę, ale ja na twoim miejscu bym w ten pakt nie wszedł, bo nie mam takiego zaufania do tej strony. Cenię to, że się zdecydowałeś na to i jak widzisz, jestem tu z tobą i duża część naszego zespołu powiedziała, jeżeli ci się to udało, jeżeli zapraszasz nas do tego szalonego tańca, to my wchodzimy. Ale będziemy na nóżki patrzeć i na rączki. Na nóżki? Tak, bo w tańcu ważne są zarówno nóżki, jak i rączki. Co pan jest? A teraz, juror, you can dance? A teraz pan Andrzej. Witamy pana. Dzień dobry, panie Andrzeju. Na nóżki będzie patrzył. Witamy pana. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panów prowadzących. Proszę panów, ja jako słuchacz Trójki bodajże od samego początku pozwolę sobie trochę piachów w tryby wrzucić. Prosimy. Proszę panów, jeśli wszystko zaczęło, ta cała afera, nazwijmy, zaczęła się od tej nieszczęsnej piosenki Kazika. Proszę panów, dlaczego ten Kazik, ja też byłem fanem Kazika, bo ja jestem muzykiem, dlaczego nie zaśpiewał o tym, że że tam również byli inni, był tam Hołownia, był tam Kosiniak-Kamysz. I dlaczego, że Kaczyński złożył tylko kwiaty na grobie swojej matki, tymczasem złożył na grobach wszystkich poległych w katastrofie, również tym, którzy przed chwilą pluli na niego. O tym nie ma słowa w piosence Kazika. Ale to już troszkę to inny temat dzisiejszej naszej rozmowy. Ale to się pan... z tym łączy, no to się z tym łączy, bo jak ja na wstępie powiedziałem, że to się wszystko od tego zaczęło. Teraz jest sytuacja taka, jest sądząc po słuchaczach, którzy to się odzywają, którzy peany pochwalne tutaj wygłaszają. Obawiam się, że Trójka, moja ukochana również, stanie się tubą propagandową już opozycji. Ale skąd? Znaczy, tak, ja się, tak, tak, ja się, Kuboś, ja się bardzo, bardzo moment, cieszę. Jeszcze ostatnie słowo pan Andrzeja. Bardzo proszę, tak. Obawia się pan... Ja widzę, że pan dzielnie sprzyja tym, którzy plują na rząd, plują na partię rządzącą, plują na tych, którzy są zwolennikami rządu. I teraz pan na przykład Bukartyk będzie mógł swoje pseudoartystyczne wypociny bez problemu wygłaszać na antenie Trójki chyba. No akurat, to już są akurat pańskie oceny, dziękujemy. Jeśli pan pozwoli, to by skomentuję oczywiście. Znaczy, to jest właśnie przykład tego, o czym ja mówiłem. Mamy i takiego słuchacza. Mamy i innych. Ja jednako szanuję i ten głos, i poprzednie. I tak chciałbym, żeby zostało. Żeby prawo do wypowiedzi, prawo do oceny, czy polityków, czy zjawisk społecznych, politycznych, czy nas wreszcie, mieli ludzie o bardzo różnych poglądach. Trójka ma być forum. Ma być forum wymiany myśli pod jednym wszakże warunkiem, że będziemy się szanować. Nie słyszałem szacunku przed chwilą w głosie słuchacza wobec Bukartyka, mówiąc, że to są wypociny. No, co na to powiesz? Emocje po prostu, emocje. Aczkolwiek Piotra Bukartyka znam od połowy lat 80., kiedy to tak w ogóle w takiej atmosferze właściwie rewolucyjnej odbywały się w hybrydach OPPY słynne. Ogólnopolski przegląd piosenki autorskiej. I tam pamiętam trzech panów B, młodych chłopaków, bardzo ciekawych, bardzo interesujących, świetnie śpiewających. To był właśnie Piotr Bukartyk, Piotr Bakal i Piotr, jaki? Pamiętasz? Bałtroczyk. A, no tak. Co z nich wyrosło, proszę. Natomiast nie zawsze muszę się z Piotrem Bukartykiem zgadzać, ale artystą jest wyrazistym bezwzględnie. Pani Ewo, jeszcze dzień mamy dobry. Kilka minut na rozmowę z państwem, zatem poproszę o taką dyscyplinę czasową. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że po raz pierwszy udało mi się dodzwonić do Trójki właśnie dzisiaj. Panie Kubo, nie ukrywam, że z wielką radością przyjęłam informację, że zostaje pan dyrektorem, a ogarnęło mnie wręcz wzruszenie, gdy rano usłyszałam pana Marcina i doktora Tomasza. Takie pytanka, w tym jedno od męża. Czy wracają urywki z kalendarza, bo tęsknię za panią Heleną? Czy wraca pani Anna Gacek? I ostatnie, chyba takie troszkę trudniejsze pytanie. Panie Kubo, czy jest pan w stanie nam zagwarantować i obiecać, że po wyborach nie zmieni się nic, bo boję się, że te działania to takie trochę mydlenie oczu nam wyborcom, a podsumowując to nawiążę do tego głównego pytania i do tego, co pan mówił na temat losu, to tak oczywiście daję szansę, jestem z panem, jestem z Trójką, którą mi pokazał mój kiedyś chłopak, a obecny mąż. W zasadzie mogę tak en bloc odpowiedzieć na wszystkie pani pytania. Po prostu mam nadzieję. A z nadzieją w życiu często wiązałem duże nadzieje, dlatego że wydaje mi się, że to jest taka siła nieprawdopodobna, która wbrew logicznym okolicznościom potrafi przesuwać góry, potrafi stwarzać, wywoływać sytuacje irracjonalne, zupełnie niespodziewane. To ładnie powiedziane, pewnie chciałbyś mnie sprowokować, bym ja z kolei powiedział, co to z tą nadzieją i tą matką, ale tego nie powiem. Bo chcę, ja żebyś, mam do państwa, żeby to było... Ja mam do państwa jeszcze jedną prośbę, mianowicie, jeśli będzie taka możliwość, być może dzisiaj po południu będą odbierane telefony po godzinie 16, zapewne tak, będzie dyżur reportera, aby państwo dzwonili do Trójki, jeżeli jest oczywiście taka wola, jeżeli tak państwo czują, i nagrywali taką krótką wypowiedź. Zostaje z Trójką. I można się przedstawić przy okazji. My to będziemy nagrywać i te państwa głosy prezentować na antenie. Pan Andrzej się dodzwonił. Mhm. Zobaczymy, czy pan Andrzej powie, zostaje z trójką. Czy tak, panie Andrzeju? No, proszę, że tak. Ja jestem z tej kobietą od 10 lat. Tydzień temu dzwoniłem, panie Kubo. Panie Andrzeju, mam... Musimy pana prosić, jest fatalna jakość. Musi pan bliżej mikrofonu. A teraz jest lepszy. To jestem bardzo słuchany. Teraz jest dobrze. Tak. Szybko powtórzę, jestem oczywiście za. Tydzień temu dzwoniłem, panie Kubo, jako Asterix z Poznania, mówiąc, żeby przeprowadzić trójkę przez Agieckie Ciemności. To, co pan dzisiaj mówi, jest, myślę, wszystkim, co można było usłyszeć. Pięknie pan powiedział o tej wizji radia, to jestem uspokojony. Powiem tak, uda się panu, ponieważ jest pan dobrym człowiekiem, to słychać na antenie. Dam dobry przykład, taki sportowy, ponieważ byłem kiedyś dziennikarzem sportowym. Michał Olszański chyba powtórzy, potwierdzi. Myślę, że to jest podobna sytuacja, jak była z Lechem Piaseckim, z kolarstwem polskim w 1984 roku, kiedy wszedł Ryszard Szulkowski, nagle Piasecki zaczął jeździć. Myślę, że tak będzie podobnie, ale mam jedną łyżeczkę oczywiście dziegciu. Ja nie słyszałem przez te wszystkie dni jednej kwestii, nikt tego nie poruszył. Przed chwilą pan Andrzej, mój poprzednik, mówił trochę, ale może źle to powiedział. Bo ja się zastanawiam, na jakiej zasadzie ta piosenka Kazika znalazła się na liście przebojów programu trzeciego. Przecież lista przebojów programu trzeciego nie jest lista protest songów. No była piosenką, jeśli dobrze ja pamiętam, panie Michale, poproszę o merytoryczną pomoc, która była w poczekalni. Zadaję pytanie. Pojawiła się, bo była wyemitowana w jednej z audycji Mariusza Owczarka. A zasada jest taka, że... Ale zgodzicie się panowie, że to ta piosenka jest daleka do przeboju, daleko jej do przeboju. No. Ale reasumując, jestem za, panie Kubo i panie Michale, uda wam się na pewno. Pozdrawiam z Poznania. Ta piosenka żyje własnym życiem i nawet jakby była to najgorsza obiektywnie piosenka świata, to w obecnej sytuacji zostałaby przebojem. No tak to po prostu działa. I Kazik już na ten temat się wypowiadał. Panie Ryszardzie, słuchamy pana. Proszę państwa, mamy jeszcze 10 minut niespełna do godziny 14, a zatem pewnie ostatnie dwa telefony. Panie Ryszardzie. Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej. Może pan kojarzy pan Kuba? No pewnie, stały słuchacz. No właśnie. Nie było mnie przez ostatni okres, bo po prostu nie dało się słuchać. A co to się stało? Chorował pan? No, trochę na uszy, wie pan, trochę na uszy mi się rzuciło. Słucham trójki od 76, 5, 7 roku, coś takiego. Wie pan, radio u mnie non stop gra. To no, jak jestem tylko u siebie gdzieś w radiu czy coś, trójeczka non stop chodziła. Słuchałem czegoś innego, no powiem panu, że nie da się słuchać. Jak się człowiek przyzwyczaił do czegoś, to ten. A propos jeszcze moje trochę dziegciu. Ja jestem sceptyczny, bo ja oglądałem tą komisję senacką, wie pan, i widziałem tą panią prezes. I może to wystarczy za komentarz. A jeszcze chciałem... Kończymy, panie Ryszardzie, bo jeszcze czeka pan Wojciech, jeśli pan pozwoli, no, żeśmy mieli... tylko życzyć powodzenia i zostaję z trójką. Dzięki. I panie Wojciechu, to będzie na zakończenie rozmów z naszymi słuchaczami. Tak. Witam pana. Poproszę o takie dwie minutki. Dobrze, witam państwa. Wojciech z Pobiedzisk. Mam pytanie do pana Kuby, bo chyba nie było jeszcze o tym. Chciałbym się dowiedzieć, jak mniej więcej do tego doszło, na tyle, ile pan może powiedzieć. Czy to pan wyszedł z inicjatywą, że chce pan zostać dyrektorem, czy... Nie. Czy to ktoś się odezwał do pana? Jak to właśnie zaszło? Dyrektorem nie chciałem zostać, natomiast chciałem rozmawiać o trójce. Chciałem doprowadzić do sytuacji, aby na warunkach honorowych, akceptowalnych zespół by wrócił, a w pewnym momencie rzeczywiście pojawiła się taka propozycja i pytanie, no dobrze, a podejmie się pan tego? No ja zadrżałem, powiedziałem, spróbuję. No tak, bo nie mogłeś w tym momencie powiedzieć, że grasz na kogo innego. No właśnie. Minęło ile dni od tego słynnego, że powiedziałeś tak, zrobię to? Kiedy to było? W poniedziałek. Poniedziałek. A dziś mamy piątek. Tak. I z perspektywy tych kilkudziesięciu godzin, co powiesz? Powiem, że moją ambicją jest, aby trójka była takim programem dla inteligentów, albo dla początkujących inteligentów, na przykład jak ja, którzy chcą się dowiedzieć i którzy potrafią słuchać. I wyciągać wnioski. Brawo. Prawda? Mhm. No to dobrze, to ja mogę tylko powiedzieć w imieniu nas wszystkich, którzy, tak jak powiedziałem, wchodzą do tej gry, bardzo niebezpiecznej, w której nie będzie już czego zbierać.